और बद्रा पुत्र का कोई बाल भी नहीं, कारण भी कोई नहीं मिलता है, वो किसी का कारण नहीं है। यहाँ पर इसके कोई मतलब है अनादि बता है, यहाँ पर बता है आदि आदि बता है अनादि और आदि को बंदा को खुश हो जाएगा। तो क्या हो आप इसलिए कहा कि सर्व लोक जो है लोक महेश्वर जो आजादी अनादि अजायता है कि संपूर्ण लोग उसी के सत्ता से चलता है। वो जो है अनादि आज और अनादि आज उसके लिए भी चलता है। लोगों का जो है वह मान ही जो है मतलब उसकी सत्ता मान करके संपूर्ण जगत लोक महेश्वरी का भी महेश्वर होकर के अनादिया लोक महेश्वर होकर के अनादिया जो है वो परमात्मा धन्यवाद जी है। जीवन भी अज्ञान इस प्रकार का जो संस्था है सर असंपूर्ण जो कहानी है उसकी लोग जो है वह असंपूर्ण है, उसी का नाम असंपूर्ण है और बाकी जो है सब संपूर्ण। उसका फल क्या है धर्म वाकई उसका भी विभिन्न कथा अनुसार कर दिया है। कोई धर्म पाप है तो उसके लिए कार्य करते हैं कि पाप दो प्रकार के एक पति पूर्वक एक समझ एक बुद्धि पूर्वक व्यक्ति पाप करते हैं और ये कैसे हो जाता है वो जाता पूर्वक पूर्वक किए गए सभी पापों को दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वे पापे में ज्यादा ज्यादा कुछ पाप कर्म अपने को ज्ञान अद्भुत है अज्ञान। पड़े हुए हम का कहा गया तो वो है अज्ञान, अस्तित्व वाले अज्ञान है। अब ये मार जो है वो ज्ञात है, ये मार जो है वो ज्ञात हो गया और अस्तित्व हो गया अज्ञान। तो इस प्रकार संचित मार नहीं जो है बात को इसका जो करता है बात को हुआ तो दूसरे लोग इस प्रकार का जो आसान दूर होगा उनके पाप से पीड़ा का है इसमें बहुत असंपूर तो ज्ञानी होगा ना, अरे अठार की मृत्यु हो गए असंपूर ज्ञानी होगा ज्ञानी के पास है इसके पास नहीं बातों पर आगूर्वक बात का कोई भी नहीं इसलिए बुद्धिपूर्वक बात होंगे कोई आरोग्य पूर्वक की जो है वह जो अनायासी कभी हो जाता है। अरे चलने में न जान करके भी कहीं छुट्टी कर कभी न जान करके भी कोई भी कोई छुट्टी की इच्छा हो तो ऐसा जो है ये दो तक जो देखा जाता है दो तक को दोष की निवृत्ति के लिए तो जो गृहस्थ है वह प्रतिदिन सच्चाई से हो गए उसी दोष की निवृत्ति के लिए करेगा क्या जाके वहां प्रकार से जो है आयु बता पर ज्ञानी ये सब नहीं गए उसको किसी भी प्रकार के उत्पादों का समर्थन शरीर जब तक रहेगा तब तक भी किसी भी प्रकार के उत्पाद कर सकते इसीलिए वो लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्ध पूर्व पाप जो है वह कहेंगे अब जो अब किसी लोग का दो प्रकार से एक तो ऐसा जांच करके असंपूर्ण होता है और असंपूर्ण होने से संपूर्ण पापो एक निगत होता है ये हो गया और एक असंपूर्ण को पाले कैसे देते हो क्योंकि बनते तू यह असंपूर्ण है हर के धर्म के कारण इसमें बहुत विभाग है ना आया था ना मतलब क्या नाम ऐसे तो प्रति ये तो और नाम प्रति मान व्यक्ति तत्वता जाने जाओ अपने तत्व तत्वता जाने जाओ तो प्रति मान व्यक्ति है ना कोई जानता है योजना में जो तौर बढ़ा दी नर कार्यक्रमा पुनः पुराई हो ये धर्म प्रवृत्त आएगी धर्म ठीक दो दिन आपको विराट गलत हो गिरत स्वस्थ वो विरक्त में भी पीड़ित को जो है वह सबसे ज्ञान इसलिए कुछ लोगों का ये मत है कि सत को भी जो है वह अतिशेष होते मत अधिक भी ऐसे बहुत लोगों की जो इसको तीसरे मुमुक्षा हो गई और मेरा के साथ उसको एक की प्राप्ति हो गई, दूर कृपा हो गई, परमेश्वर कृपा हो गई, दूसरी क्या हो गया वह आत्मा उठा भरते तो आत्मा पूर्ण कौन हुआ जो दीक्षता बुद्धि उसका नाम है सम्भो विषय में दीक्षता बुद्धि का नाम है सम्भो सद रहित हो गए संयम यह विषय की विषय की आशा उसके अंदर से तो ये जो प्रयासा जो किसानी है उसके मन में जो है तो वही जो है वो परमेश्वर का भजन कर सकता है। तो भगवान के प्रसाद से जो है संपन्न हो करके फिर उसको द्रोण मनन के लिए शासन हुआ तो द्रोण मनन के लिए शासन के समुत्पन्न जो काम जो असंपूर्ण माने विशेष बुद्धि इनकी समाप्त हो गई है और भगवत प्रसाद के संपूर्ण तो उसके बाद से ज्ञान ज्ञान के बाद पूर्ण सन स्वरूप ज्ञान माम अजन्मादि जन्मादि का अर्थम तो माम माने हुए आत्मा विषय उसको जन्माद्य भरी जन्मादि का अनुभव अनादिम जन का सच्चा परमात्मा का न तो कोई उत्पन्न होकर भोजन करने वाला है और न उसको कोई खा सकता असम के प्रचित जन का सच्चा परमेश्वर को उत्पन्न करने वाला कोई और उसका अधिक भी नहीं आदि कारण माने जो है मित्र बोल के पारायण कर देती है जिसका मित्र उपादान कारण जो है वो ऐसा और कहीं वो शून्य न हो जाए इसलिए जो मनुष्य वो संपूर्ण लोगों का मैंने पिछले संजय बीमार करके संपूर्ण जगत की चेष्टा कर रही जगत में संगीत संगीत मात्र के जरूरी देखा अपना अहंकार के लिए करके शरीर पर क्या है और इसी चेतन की संगीति मात्र की चेष्टा कर रही तो चेतन के संगीत मात्र से चेष्टा कर रही उसी प्रकार महेश्वर के संगीत मार करके कला के जगत की चेतन ले वेद के महेश्वर असम को धन समान ऐसा आत्म पूरा समर्थे जो है तो पाते वो जो है वह एक मरते तो उसका ऊपर वाला हो गया यह माम अनादि अयम लोक हरेश्वर कीर्ति सब वो जो है सब असंपूर्ण वो हो गया असंपूर्ण जिसे असंपूर्ण हो गया इसमें असंपूर्ण हुआ और फल के संपूर्ण कार्य वो हो गया फल के सुख फल के सुख फल के सुख मांग अयम मनाली लोग हरे क्रमी उसका फल हो गया सर्व सतगुण से पंडित नहीं हो रहा है शास्त्री के भी पंडित जो भी शास्त्री जानते हुए कहा तो जानते हैं ऐसे लोगों के भी बेहद बोल जाए और तो ज्ञान प्रयास जो होगा सही पहुंचता होगी सही पर चलता होगी ऐसे लोगों की कमजोर ही ये पूरा जो है विद्वान मालूम होता है पर जो है सत्यवृत्ति के क्योंकि वो जगत की आशा बना के वो स्वामी करके राम और भगत सहाय कर आशा करो तो कहो कहाँ जब तो भगवान का भक्त करता है और जब जगत की आशा करता है जगत आदि चीज हो जाए तो आशा तो जगत से आशा तो जगत से अब जब हो जाता है तब तो उसकी बताया फिर उसको क्या होगा कि जगत की आशा से छूट नहीं जाएगी आशा पिता जी के बस रहेगा नहीं भगवान को सुन लेगा और होगा वो कहते मान आजम अनाजिम लोक हरेश्वरम के सकारम असत्वम चित्रूपम के सर्वलोक हरेश्वर करके भी जानता है और सर्वलोक हरेश्वर के साथ असंग पूर्ण की जरूरत है सर्वशेष निर्विशेष दोनों रूपों को सर्विशेष रूप में जानता है अगर मनाजित लोग नहीं करो तो कारण लोग सर्वशेष रूप है और निर्विशेष रूप जो है असंगठित रूप जो है वह पूर्ण रूप तो इस रूप में जो जानता है तो दोनों रूप का मध्य असंभव निकल गया है ना माम अरे अनाजिम उसकी और नहीं निकला कारण रूप मान लिया था कि सर्व लोग हरेश्वर माना था सर्विशेष सर्विशेष के रूप में भी कारण रूप गंगत माना ये प्रत्येक सर्विशेष और उस कारण रूप के और कार्य कारण से अलग माम अनाजी अनाजित तो भी करता है अगर जैसे सर्वलोक गलत जो आ रहा है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना हजार हजार के अनाज में जो है सबका कारण है उसका कोई कारण नहीं सबका उत्पत्ति करता है और कुछ उत्पत्ति नहीं और सबका कार्य है। संकेत की उत्पत्ति नहीं, संकेत परमात्मा की उत्पत्ति उपाधि उत्पन्न में हुई तो फिर क्या है? अरे माया जब अनादि है उपाधि उत्पन्न में उपयुक्त को आप कैसे करेंगे? सब आगे नहीं है, सबकी उपाधि की उत्पत्ति, शरीर की उपाधि की उत्पत्ति और परमात्मा की उपाधि की उत्पत्ति में, परमात्मा की उपाधि माया और माया अनादि, उसकी उपाधि की उत्पत्ति माया में, हाँ माया में माया है उसकी उपाधि की उत्पत्ति नहीं, क्योंकि वह है उपाधि की उत्पत्ति है, इसलिए संकेत भी जो है वो अग्नि से नहीं लग सकता है, कहीं भी नहीं बाकी सब जगह है। अरे माया के बाद सभी उपाधि उपाधि हो सकती है, माया के बाद सबसे संकेत मान सकते हैं, ऐसी उपाधि कर सकती है उत्पादित उपाधि उपाधि तो मैं कह रहा हूँ उपाधि है माया का मुझे माना माया तो अनादि लेकिन सब लोग महेश्वर से जो भक्त है और अंतर जानी होती है, अंतर जानी भरी कहाँ है अज्ञात की जगह बात करना, तो ये जो है कि ये सब लोग महेश्वर से पेशे हैं, इसलिए सरकार से अधिकेश ब्रह्म और दिव्य फिर विशेष जो है दूसर जरूरी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देवकार सकार का ये उपयोग करते हैं, जो लोग मरे करते हैं तो उसके बिना पूरा नहीं होगा ना, बल्कि जो विशेष रूप में सीखा है ना, इसलिए कहते हैं कि जो माम अजम अनाजम लोग मरे करण व्यक्ति और सकारा असंख्य देवों को भी प्रथम व्यक्ति मध्य प्रभाव वो जो है ऐसा जो जाए मध्य को क्या है तो उसको जाने परमात्मा के दोनों स्वरूप को जाने, परमात्मा के निर्विशेष और निर्विशेष दोनों मजबूत मनुष्य में वह असंपूर्ण हरण बोलने के बाद और फल क्या हो गया? मार सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उनको भी पाप होते हैं, वो मुक्त हो जाता है, एक भाई जिसके लिए भगवान ने आरंभ किया था कि एक परम पद में सराहना और परम पद का क्या किया था कि धीरे निश्चय वस्तु प्रसाद है मेरी जो बात वो कहती है धीरे निश्चय वस्तु प्रसाद है और क्या क्योंकि किसी प्रकार का संबंध है परमेश्वर स्वरूप को जान लो या आप आत्म स्वरूप को एकांत में जान लो तो किसी प्रकार के कर्म के साथ किसी प्रकार के पुण्य पुण्य के साथ उसका किसी प्रकार का संबंध है भवतो लोकमहेश्वरस्य विश्वतः। भगवान लोक महेश्वर विष्णु हेतु करते हैं, किसे क्या नाम महेश्वर लोग, इसलिए भी महेश्वर में हो लोग, यानी लोक महेश्वरत्व जो कहा ना उसी का विस्तार है, दो श्लोकों में उसी का विस्तार है, लोक महेश्वरत्व का विस्तार हो गया है। इसको हम लोग देख रहे हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ज्ञान सम्मोह, क्षमा सत्यं तमस्तमः, क्षमा सत्यं तमस्तमः, सुखं दुःखं भवो भावो, सुखं दुःखं भवो भावो, अयं चाप्येव च, अयं चाप्येव च, अहिंसा समता तुष्टि, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदान भूतों में जो ये भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव उत्पन्न मुझसे और उनके संस्कार भिन्न भिन्न है, इसलिए पृथक विभाग अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उनके उनके कर्म के अनुरूप ज्ञान को समझ के रखते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं अंदर, वो कर्म के संस्कार जो है उन्हीं के अनुरूप उत्पन्न होते हैं, और होते हैं भगवान शंकरकारी जो जो वो कर्म में जो संस्कार है ना, कर्मगत जो संस्कार है वो संस्कार के अनुरूप उत्पन्न, संस्कार के अनुरूप उत्पन्न होगा, पर उत्पन्न किससे होगा, उत्पन्न भगवान के। जैसे मान लीजिए जितना नहीं है तो आपके संकल्प के अनुसार फल उत्पन्न हुआ, पर उत्पन्न किसके हुआ, तो चिंता नहीं क्यों, नहीं तो आप तो संकल्प करते ही रहते हैं, फल कहाँ उत्पन्न होता है, आप संकल्प करते रहते हैं फल उत्पन्न नहीं होता, पर आप तो उत्पन्न होता है फल आपके संकल्पानुसार, पर होता किसके है बता देता। इसी प्रकार ये जो भाव है, अगर जो भाव है ये भाव उत्पन्न होंगे तो कर्म संस्कारानुसार, पर उत्पन्न किसके होंगे, परमेश्वर से उत्पन्न होंगे, इसलिए परमेश्वर ही जो है वह महेश्वर हो गया ना, लोक महेश्वर हो गया। लोकों में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो परमेश्वर के बिना नहीं उत्पन्न हो सकते, जैसे विभिन्न भेद होने पर भी ये सारा कैसे करता है, विद्युत करता है, विद्युत के बिना सब ठीक कर दे और जो है किस दबाव तो क्या पंखा चलने लगेगा, क्या बल्ब जलने लगेगा, इसी प्रकार ये सारा का सारा अहंकार से लेकर के शरीर प्रदेश से जो चल रहा है ये घाटक किसी चल रहा चल रहा पर तो एक समान क्यों नहीं सब जगह चल रहा है, एक समान इसलिए नहीं चल रहा है कि सब जगह भिन्न हो बल्ब भिन्न भिन्न है, ये भी एक समान नहीं है, पृथक होता था पृथक था। हर एक चीज को ले लीजिए, बुद्धि आपके अंदर जो बुद्धि का स्मरण हो रहा है ना, आपके अंदर क्या हो रहा है, ये बुद्धि का जो स्मरण हो रहा है, सूक्ष्मार्थ अवबोधन सामर्थ्य जो आपके अंदर है ये बुद्धि, ये सूक्ष्म बातों की चर्चा हो रही है और इस चर्चा को आपकी बुद्धि पकड़ ले रही, तो सूक्ष्म अर्थ के अवबोधन की जो सामर्थ्य है ये किससे हो रहा है? आप अहंकार मत करिए। बुद्धि का बहुत बड़ा अहंकार होता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते? हमारी बुद्धि को पावर पुस्तक दे रहा है, तुम क्या? तो पूर्व कर्म संस्कारानुसार तुझसे तुम्हारे अंदर उस प्रकार सूक्ष्म अर्थ को अवधारित करने की शक्ति और परमिशन है। सूक्ष्म अवबोधन सामर्थ्य, सूक्ष्म अर्थ के अवबोधन का जो सामर्थ्य है, ये बुद्धि है, ये बुद्धि बात हो। ये मालूम होता है कि बुद्धि भले ही आपके सब संस्कारानुसार हो रही हो, पर परमेश्वर के बिना बुद्धि, इसलिए देखो यही महेश्वर है, लोक महेश्वर यही है कि वह सबके कर्म संस्कार के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है अर्थ को अवधारण करने वाली बुद्धि करता है। किसी के कर्म संस्कार दूसरे हैं तो तमो जो है वो तमो वाली बुद्धि है, वो वैसे चीज को जो है वह इसके करेगी। किसी का कर्म संस्कार जो है अजगुण है तो वही नीचे करेगी बुद्धि। जैसा नीचे